Yo, hardkorowa komercja i 5KDM ma zasyć zaprosić za nic naprawdę i gości, tak? Yo, Cinci czas nas męci, Stachów tak. To jest platynowy BMW, to jest DJ 100 karatu. Yo, to jest rap dla wszystkich małolatek i małolatów. I naprawdę nic naprawdę. Sprawdź moją rap grę, sobie tak rapuję jak mi się chce. PR, mieszkam sobie w kraju PL, mam lans, to jest mój CL. Yo, wielki o, hardkorowa komercja.